فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعك سيالك سؤال وغدا برنامج كله حوار سيد دعاء السلام جاه الفرقان. قد بدي سنوحة كم دعاء. جواسيس قلبت لوجود لي كوني برو. إذا ما دعوانا أو ما تقرحي لو قلبك صدي. قبل كشف الله هوسى. إذا ما كان ياتي وشغينا يأوير لو قاضي. qaraa iyo kamiyan ka dhacay laamo nadwo xog waran ah oo dadka loogu faafayay shirki labaad ee jihada bariga afrika iyo qodobadii ka soo baxay oo lagu qabtay degmada saako waayinka nolosha walaalaha islaamiga ah maxaa iska bedelay nolosha nabadon maxamed axmed guuleed tan iyo markii uu saldhigtay dhulka walaalaha islaamiga ah oo ay maamusha xarakada shabaab ul mujahideen cirku markuu daahay rabo daruur ba horta qarisa wax walbana calaamad bay leeyeen aasaas bay leeyeen calaamadihii dawladda islaamiga ah haddii ay leeyihiin noo muuqda oo shaki ku jirin qodobada ayaa barnaamijkeeda ku hayna u diyaar garoobayga sii barnaamijka waxa wareysan oo faafas fakhurun fakhurun bi islaami faminhu rtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami. ogeysiis muhiim ah warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan waxay birri oo jumco ah idin soo gudbinaysaa barnaamij maqal iyo muuqaal ah waa su'aalo toos ah oo meel madal ah lagu weydiinayo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere bismillaahi ar-raxmaani ar-raxiim mawduuca barnaamijka waxa uu yahay maxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qabatay wilaayadka islaamiga ah marka la eego horumarka gaar ahaan adeegga bulshada marar badan ayaad fadwo soo saari jirteen oad ka hadli jirteen xaaladda waddanka hadda maxaa ku cusubaa fadwadaasi iyada sheekh cali laakiin nidaamkiina maamul uu khilaafsan yahay gebi ahaanba nidaamyada ka jira caalamka intiisa badan maxaa marka gobollada ee qaarkood horumarinkaas weli ma aysan wada gaarin waa su'aal aan rabo insha allahu tacaala inaan weydiiyo hoggaanka xarakada cidda nagala joogta ummaddan waxay leedahay aqoon-yahaano fara badan oo muslimiin oo soomaali caalamka ku kala fariirsan aqoontiina yaqaano maxaa ugu talagashayeen saa u soo jiida lahdeen ummaddaas oo loo baahan yahay maxaa idinka qoshaysan daroogada dadka galadada korka keena adiga lacag tiro badan ayaa dubay loogu keenaa dadka soo dhoofiya dadka dibadda ka keena maxaa kaga aadan barnaamijkan ayaa soo gelaya maalinta jimcaha 10-ka barqanimo inshaa allah wa hagaag shan jawaasiis oo badankood u shaqeynaya maraykanka ayaa galabtii waxaa lagu dilay kuunyo barrow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dadka ku dhaqan magaalada kuunyo barrow ayaa isugu soo baxay fagaara halka ku yaala matiimada qudaada xarakada shabaab mujahidiin ayaa waxa uu ku dhawaaqay jawaasiistan iyo cidda ay u shaqeynayeen iyo xukunkooda intaa kadibna ciidamo ka tirsan xarakada shabaab mujahidiin ayaa jawaasiista toogtay iyadoo dadkuna markii toogashadu dhacday ay takbiirta ku dhawaaqeen بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد أجيد عدين حكم محكمة ذات ما أنت وطاريق ذطهي لباتني اللحظة بشكوي تمناد كن أفر بغل أفرتني أفر هجرية وافق سن تواني شنط بشلحات لو كن لباتني سدح ميلادية وحا محكمة شريعة إسلام كالله ركيني إذا سنياشا كلاء كو اسماعيل حسن محمد فاشيون دادي سنتهي سودون جير وحا لغو سو ايدهي انو يهي جاسوس كاترسان جواسيس تمريكنكا انتاس كدب محكمة دو حي جواب كدلبتاي ايدهي سنة اسماعيل حسن محمد وحونكو جواب سيدتان واجرتا ان ان كاترسانهي جواسيس تمريكنكا شقضان وحا يسو بندقاي نن لغو مغا عابو عبدالله نونو وانا كا اقبالي maalmo kadibna abdalla waa la qabtay kadibna waxa ila soo xariiray ninkii mas'uulka noo wada ahaa oo xamar ku sugan wuxuuna igu dhahay adiga ayaa mas'uulka ah meeshaas hadda kadib waxaana bilaabay hawshii la ii xilsaaray shaqooyinka aan qabtayna waxay kala yihiin sida tan koow waxaan u gudbiyey ugu yaraan nambarada shan qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan gudbiyey sawirada guryo afar ah oo ay degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta kuna yaala Kuunyo Barrow saddex waxaan u soo sahmiyey bangaraafta saddex goobood ay diyaarado ku soo degi karaan waana u gudbiyey afar waxaan u shaqaalaysiiyey Mareykanka dad ayaga la shaqeeya shan waxaa xamar la iiga soo dhiibay shariixooyin gaaraya ilaa toddoba xabo waxaana ku wareejiyey nin ayaga la shaqeeyo muddada aan la shaqaynayay waa hal sano iyo lix bilood anigoo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad waa Jaylaani Cabdiyow Sheekh Cali da'diisuna tahay konton iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka uuna ka dambeeyey duqeyn ka dhacday Jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana Jaylaani Cabdiyow Sheekh Cali wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan ka tirsanaa jawaasiista Mareykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay Ismaaciil Fashion waana ka aqbalay wuxuuna ii keenay shariixooyin siddeed xaba ah wuxuuna si toos ah iigu xiray nin asaga kaga sareeyo jaasuusnimada oo joogo xamar waxaana u gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta waxaana lala beegsaday duqeyn wuuna ka badbaaday waxaana la isoo qabtay aniga oo ku howlan shaqadaas guud ahaan muddada aan la shaqaynayay waa bil ama laba bilood eedaysanaha saddexaad Abduqaadir Faqi Abduqaadir da'diisuna tahay 38 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Abduqaadir Faqi Abduqaadir wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin aan isnaqaanay oo ka tirsanaa jawaasiista Mareykanka waana ka aqbalay shaqooyinka aan u qabtayna waxay kala ahaayeen sida tan koow waxaan xamar uga keenay shariixooyin badan labo sidoo kale waxaan u shaqaaleeyay nin la shaqeeya mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay ninka lagu magacaabo Ismaaciil Fashion waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sida tan koow waxaan xamar uga keenay tiro shariixooyin ah labo waxaan la soo sahmiyey Ismaaciil Fashion laba goobood oo ay ku soo degi rabeen ciidanka gaalada Bangaraaf saddex waxaan Ismaaciil u tashkiiliyey laba qof oo la shaqeeyso wayna iga aqbaleen aniga oo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayayna waa saddex bilood eedaysanaha afaraad waa Shaafici Maxamed Cali da'diisuna tahay 28 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Jubaland gaar ahaan kuwa Gedo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Shaafici Maxamed Cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa in aan la shaqaynayo jawaasiista murtadiinta maalin ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Aabi Jaamac ka tirsan murtadiinta ku sugan Garbahaare waana ka aqbalay wuxuuna ii xilsaaray in aan gudaha magaalada war uga soo gudbiyo waxaana sidaas ku shaqaynayay laba sano kadib waxaa la ii wareejiyey banaanka magaalada inta u dhaxaysa Garbahaare iyo Balad Xaawo waxaana ka shaqaynayay muddo 8 sano ah waxaana ahaa baabuurey waxaana ka qayb qaatay ilaa 6 weerar oo murtadiintu ay ku arbushaayeen walaayada Gedo sidoo kale waxaan ka qayb qaatay weerarkii lagu dilay Abdullahi Qanaas ee ka dhacay tuulo Barwaaqo sidoo kale waxaan u tashkiiliyay dad gaaraya 7 qof oo iyaga la shaqeeyo guud ahaan muddada aan la shaqeynayay waa 10 sano eedaysanaha shanaad waa Maxamed Muuse Dhimbil Maxamed Deeq da'diisuna tahay 28 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka iyo murtadiinta Jubaland gaar ahaan kuwa Gedo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Maxamed Muuse Dhimbil wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqeynayay jawaasiista murtadiinta ku sugan Gedo maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Shaafici oo aan qaraabo nahay lana shaqeeyo murtadiinta ku sugan Garbahaare sanadka markuu ahaa 2020ka waana ka aqbalay wuxuuna igu xilay nin lagu magacaabo Aabi Jaama oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta ku sugan Garbahaare waxaana ku heshiinay in aan kala shaqeeyo xogaha ku saabsan mujaahidiinta ayagana ay lacag igu siiyaan kadib Aabi Jaama wuxuu igu xiray nin la yiraahdo Zaki oo ka tirsan jawaastiista Mareykanka Zaki wuxuu igu yiri aniga waxaad igala shaqeynaysaa saddex qodob 1 nambarada mujaahidiinta 2 meel ay diyaarad wax ka qaban karto 3 guriyaha ay degan yihiin mujaahidiinta wixii intaas ka baxsan oo xogta gobolka ah waxaad la wadaagaysaa Aabi Jaama waxaana u gudbiyay Zaki nambarada ilaa iyo 5 nin oo ka tirsan mujaahidiinta iyo guriyo waxaana Aabi Jaama u gudbiyay xogta ilaa 6 weerar oo ay mujaahidiintu damacsanaayeen wayna ka gaashanteen sidoo kale waxaan Aabi u kala gudbin jiray ciidankiisa inta u dhaxeysa balad xaabo iyo Garbahaare guud ahaan muddo aan la shaqeynay waa 2020ka ilaa iyo 2021da xukun intaas kadib maxkamada markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shariicada Islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota 1 in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah 2 in lagu fuliyo dil haddu rido ah almaraajic qawluhu tacaala ya ayuha alladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ سورة المائدة آية 22 قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحو كسوك ناضي قرال هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم هذا نوحا نقذق لنا تنفيذك qaraxyo ayaa maanta ciidamada Uganda waxa lagu eegtay gobolka Shabeellaha Hoose waxa lagu eegtay ciidamada ka tirsan kuwa Uganda ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen ayaa saddex qarax maanta waxay la baxsadeen ciidamada lugeynay oo ka tirsan kuwa Uganda waxaana marayeen inta u dhaxaysa deegaanada Galween iyo Danow oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan waxa la aaminsan yahay in qaraxyadani ay qasaare gaarsiiyeen ciidamada Uganda iska ah ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen ayaa weerar isugu jira kamiin iyo qarax waxay la baxsadeen kolonyo ciidamo Kenyati ah oo ku socdaalay dowladda deegaanka Mararani oo hoostaga Lamu oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee Kenya ay gardarada ku haysato gaari kooyala oo ciidamada Kenyatigu ay la socdeen ayaa qaraxu haleelay halka ayuuna ku burburay waxaa la aaminsan askarta sareed ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen iminkana Gaarisa ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen saaka waxay weerar qorsheysan oo ku qaadeen ciidamo Kenya ay tababartay oo Soomaali ah oo ku sugnaa deegaanka tirsan Gaarisa tuulada dagacaday ayaa waxa ka dhacay weerar taa oo suudanbeenaadka u dhow hal askari oo ka tirsanaa ciidamada Soomaalida ee Kenya u shaqeeya ayaa halka lagu diray gabi ahaanba ciidamada halka joogay ayaa dagaal muddo kooban socday kadib waxay ka carreen fariisinkii ay ku sugnaayeen ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen ayaa waxa sida muuqata ay labad lixaadiyeen amaba kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato iyo dhul kale ee muslimiintu ay leeyihiin ee asigana ay gumaysiga ku haysato عظيم هو السامي nadu waxa ugu waran ah oo dadka loogu faafayay shirki labaad ee jihada bariga Afrika ayaa waxa lagu qabtay magaalada Sako ee walaalada Jubbooyinka. Nadoodaas dadka ka hadlay waxa kamid ahaa ka qaybgalayaashii shirki labaad ee jihada bariga Afrika xubna ka tirsan, waxana kamid ahaa Sheikh Fuad Maxamed Qalaf. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أيها الإخوة في الله، الله سبحانه وتعالى قف كستو مؤمنا وحو أمر يدينك إلهين ودغالما نفتي سموي نفك أن ينسان كلفين مركي دينك اللي وسو دوله وإلهي الشريعة دي سالربين لدوميه ورائد التوحيد كارولك اللربين لديه نوال بينه إستاغه وإله ذا أنا دين تنمسولك أينقص الدين وأنا حيون. أبو بكر مالكي riddadu ay dhacday oo rasuulku geeriyooday waxa uu yiri: diinka Ilaahay baa la nusqaaminayaa anigoo nool. Qof kasta xil baa saaran inuu Ilaahay diintiisa difaaco. 8 habeen iyo 8 maalmood baa la soo jeeday oo inta laga jeeftay ay yarayd oo laga niqaashayay sida Ilaahay diinkiisa loo difaacayo. Anagii Xabasho way naqaanaa, maanta dagaalkeenna ma bilaabanin. Awowayaashayaa la dagaalamay, 10 awowo aan anigu leeyahay baa dagaalamayay. Maantana aan raayada wada dagaal dheer baan naga dhexeeyo. Way garanayaan Xabasho, annaga waxaan nahay ilmihii Axmed Gurey uu dhalay baanu nahay. Alla muxuu leeyahay marka subxaana: faqaatil fii sabiilillaah laa tukallafu ilaa nafsak. Alla dartii u dagaalan qof kastoo muslim waa lala hadlayaa, rasuulkiisi buu la hadlay, haddana muminiinta la khitaabaya. Alla diintiisa ka difaaca qof kasta ha dagaalamo نفتي سموي نفك لا يوسن كلفين وحرد المؤمنين. الله وحو أمر المؤمنين تجاهد كل جبوريو ما هذا عيو هذا المؤمنين تجاهدان وجهاد كل جبوريو. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى في القرآن حقيقوي ما هم لو وح حقيقة اللي كوا قالوا بقى عنتو ذين وقبنيو بس كوا ذين وقبنيو شرتو ذو قبنيو جهاد كمؤمنين تنو قبنيو. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللباس كي سميدو الدرن يا هوي قبشلي سنوا درن. أنا قال الله بنا لجرو هدي توبية يا كينيا مراكن دوادا كفديو وسوري حيو. أنا قال الله بنا لجرو سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين الله سبحانه وتعالى المولى هو الناصر. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي ناصر الذين آمنوا. الله با أقر قاري يددك أسقرهم يهدي دقال لما سدح دقال وطاريق دو أي قرطيبا حبشا لقال لهم مالك أحمد قري أو دقال لما سدح إيا لبا تنجير بوها نكا أمده قامي هدنا سدح إيا لبا تنجير كهو يدي با عن جالس وبحدي أدوكته أفرس عمرك وصول الله آي واباهانا يقول لي أفرس عمرك وصول الله ساكي عن جالس يزيو سيدي تعنا بريد بو كربا عاونا وحو كربا عمبولا وكو سيحدو وهذا دعي لوات الجيري كور أحمد بن إبراهيم مركي مسلمين تي لقب صدي دور كو بحي فرس بو قاطي كتاب كالي لها فتوح الحبشة أيا كور رمي يقي سديس شيخو بيان كي وهري وحوها فتوذي إن جهاد كفر دعين محوم فر دعين كون نقضاء مركي قال سودوش هل تاكور لك مسلمين تادي قبصتو لما أنت جهاد كون دقاقينا. وأنا شكي الآن سنداً سند إلهي نوهي إلين لهاوي بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأنا وحا إيمو قنايو إففاله نثرق إيمو قنايو. شيخ الإسلام ابن تيمية مركو الدار كلدك ألم هاي وأركي مسلمين تي وهمي بو ذكر قاضي ودينتي إلهي يصوب حين يقر قاران ودارت الشيخ والله وانقول سنين أبوز وقال هذا وكأت كانينا وتتاركا إلهي وجبيان مركز قل إن شاء الله مركز إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا إن شاء الله أن هبوي والله بإذن الله تعالى إلهي نصارى يهودا فلسعته إلهي ونغيه لنا يا سبحانه وتعالى مجاهدين تدلك الله وفروا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سيدو كلا شيخ محمد بشارة وعصيون وكمي ده علماء ده كغب شيء شركة لبعض الجهات كبارك أفريكا أي قفتك هاللي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موضوع أنكه الله يه وقيمين تا شركاس أيضا لقى انطلاق يه ولقى عن بقاضي يقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أيضا أيضا لقى انطلاق يه با مارتي محنكر هذا شركة أساس كيسا أما الدلع ديسا أين مارتي محنكر هذا عبر إيسا عوانك شركة أوحن بارسنا وكهرتق لغا هرتق سودو لياشا مع التبليدة هي مع التبليدة حبشرة سيقارة هانية دي كينيا كينيا واكو إضافي سنتهاي لكن لو حضا وحكو قرن مع التبليدة حبشرة لأن قندراسك هدى تاقن إذا قادت شعارك وحبار سنا شركة وهو الدفاع للدفاع للك مسلمين تا ومن أهم الفروض الأعيان دفاع للدفاع للك مسلمين تا مال كمدة ولو احتلالي أو الوها بسدي دفاع عيسى للدفاع من أهم فروض الأعيان واسم كتاب لعبد الله عزام رحمه الله تعالى عوان كاسي كتابك أولي هاي بمعنى شعارك وشركة حبارسنا شعارك سنعها وحا كل ميي كل كوضاس وقضية واحدة وآه دفاع الدين تا إلهي سبحانه وتعالى دين كان إلهي إني دفاعان كتاب كان إلهي إني دفاعان عدة أي كالدفاعيان الدولان كوهيسو ونصارى ومع التبلي يهود إيه وما وراء ذلك عند لقى الدفاع إياه والدقالك ودحت مارتي ودحمر إيانا وقلضا عيقا ماشا مركا وحا كمقا وان كجرين قرمدا بدوبي هي إيه منظمات كيضا وحا كمقا وحا كمقا مدوغا أفريكانا وحا كمقا وحا كمقا مدوغا عربيادنا وحا كمقا وحا كمقا korjoogayaashii iyo dadkii maartay maxan ku raadaa shirarka loogu yeeri jiray ee ayagu dhowrtada ka ahaa dacmiga lahan jirana waa ka maqan yihiin dadka isugu yimid qadiyadooda isugu yimaadeen hadaf ay leeyihiin ay isugu yimaadeen cid dacminaysa ayaga ka dambaysa ma jirin naftooda iyo maalkooda iyo qadiyadoodana ayaga u madax bannaana cidina ma waardiyeen cidina kama ay baqaynin آمن إيا نبدجليا أي هايستين بين كشريين تواقيمين وحا كلو أيضنا ماشا كموقنيه دقال كاسي سيقار أهد وحا دي رد اللو ساري ومع تلويدا حوشدة بكل وسائل ممكن إلا أذيك سنكره تارجتك ووينة كاسوها حقا فتاويدا مركا فيرين حقا مركي لفيريا بيانكا مواضيع لغا هادلي وشركة اوحن بارسنا وحا لغا هادلي حونك دولدان رددا ايوه ان مامول قبالياد يدا لان لان تان حونك ايليهين وحا ايضان لغا هادلي حونك دادك الدفاعية دولداس دادك الدفاعية اي افكوضكو هادلي او علماء له او سياسيين تاله oo dhaqaatiirta leh oo maartii maxan ku raato tijaarta leh oo aan waacda dadka ay ka kooban yihiin leh gaar ahaan dadka culimada oo diinta Ilaahay garanaya ee ogaanshada u leh dawladdan waxa ay ku sugan tahay riddada ah iyagoo og arinta kale laga hadlay xukunka qabaaisha garab iyo gaashaan u noqday dowladda ridada ah naf iyo maal xugunkooda iyo maalka xugunka amaarti maxan kura maalkooda xugunkiis waxa kale laga hadlay jihaadka bariga afriko inuu ceynoobay jihaad fardul ayn inuu yahay bishatta wasaa'il wa asbaabi ayadoo mutawaffir tahay uu ku ceynoobay wasaa'ishu uu ku ceynoobay waajibka ku noqday iyadoo maarti maxan kura ay wada dhammaystirantay jihaadkaasi inuu fardul ayn yahay baa si gaar ah loo dul istaagay waxyaalaha kale to mulaahadka wax weeyaan ragga nuqabada ee meesha yimid ee soo xaadiray nin kasta oo ka mid ah mustawihiisa masuwaa culimmadu ahaa ma jira nin naqiib oo hadlay oo aayad qur'aan ah oo mansilkeedii mawduceedii aan dhigaynin ama tixyaroo gabay ah oon dulcudiisa meesha aan taabanaynin taa waxay ku tusinaysaa irtifaaca aqoontii hadda nuqabadiina sare inay u kacday maaratay maxaan ku rahdaa oo dhankaasa way maaratay maxaan ku rahaa waqtigaaga dhamaaday jazaakum allah khayr sidoo kale waxaa goobta ka hadlay malaaqbiyey sidoo kale waxaa isaguna nadooda ka hadlay malaaqbiyey malaaq axmed oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii dhaqanka ee shirka labaad ee jihaadka bariga afrika qayb galay alxamdu lilaahi wakafa wasalaatu wasalaamu calaa man laa biya bacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd asalaam ilaahay ayaa mahad iska leh ee naga dhigay muslimiin ee nicmo fara badan oo la soo koobi karin lagu manaystay wa in tucdoo nicmata allaahi laa tuxsuhaa nicmahaas faraa badan ku denba ee mahadi ilaahay maysii sheegane anoo ka hadalow afka malaage ama uwaase ama suldaane shirkii bariga afrika oo dareerisiyeed ber ilaahay nicmadiis nabadniinka dhamaay ee walaalnaska kooyina hayti in laku talado jihaadka bariga afrika geeb ku dareen oo un wiinyi xabashada nasaarada e oo hata hadareerta nana ehri markii oo jihaadka nimanka gaalada ee markii hore may haqaadana inama nidaam dharow ini qabaa'ilada la abaabulo macawisle wala rasuu biyaq waana walka qasaaray ka jabeen markii ka jabeen haddana may erana may codsi injeena itoobi in oo hagala shirkaad walaanka muhiimsilaan kuwiinay sidii itoobi nusku reebo fadi yahay shirkaas oo dareerisiyeed maalmood waan nibad ka dhamaaday ilaahay nimcanagiisii jawi degan qaboobun roob iyo nicmo la heli ilaahay yaa nicmadaas kula horto markaasna meel una fadhiini hoolka hool samal dhisaay saddex qaybood qaybtan oo midiga culimmada fadhidi qaybtan dhateena may fadhiday qiyaadada xarakada amiirka weeye qaybta midigana badana may fadhiday naqubada iyadoo dadkaas kulli haayeen dad walaale aad iyo awkama leh walaala kalina diintuwa intuuna meel roogni ma aragna lanqorweeda oo waardiye ilaahay ka maasan waa walan dhihi korna markii hadda xamar nimankaas gishiraaya aragdeen arri la tuure shiidi la dheke markaas ayd wahdeerkee unin hallan oo qorweeda meela siyada be roogni ma arag waa nicmo ilaahay nasii may kala jartay dadki meelanasu kooy amiirka ilaahay xafidaan weynyi lan walba mudus hadalow meeraay ilaahay darsa siin jeela lan walba oo surma muhaajirhaado ansaarhaado kulli lan walba dii mambarka surma kelmadiis iftaax gudee meeraay namay waan ilaahay darsa siin jeela meelo may kulmay muhaajir ansaar shirkadi dareeri jihaadka bariga afrika ini ay iyo dad kale tusaay waa nicmo ilaahay nasii walaa una kaalina may waa madunu diideen qobsani may ognaa oo hamarnay ini dhibaatooyin fara badan deegaanka hadun roogna ku dhigan geekana dadka inta fadhii kulli dad walaal ee muslim ow almuslim akhulmuslim laakiin badan kulaasheeg may hamarnay ini oo adraahibalaato adraahibalaato geekana nicmada ilaahay nasiib may ataa may helnay nicmadaas maduuna kitaabka ilaahay una qaadanay iyo helnay marka shirka oo la fadhii oo may haku bahay fadwo sharcie ee biyaan siyaasi ah amiirka mayna amaray dadka si gudanbooy wakiila otin baay ku qaadasa qabaa'ilada may fadaan ilaahay roobo ini baaca ku qaadna iyagoo baaca ku qaadan in jihaadka oo la surmo oo nafmaa laga biyo ina baasi ku qaada fadaan waana diyaar ngatineeda إني بعشق وأن ونفس ما يقدر ديانة تينا. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وعينك نلاش ولاية إسلامي قاعة ما حاسك بدلي نلاش النبضان محمد أحمد جولاد فرتاك تاني يوم مركي وصل دكتي دولك ولاية إسلامي قاعة أي ما مش حركة الشباب والمجاهدين نبضانك ورئيسك وحان كله يلني رسمي وكاس عضي شركة لبعض جهاتك بريق أفريكا وحنا قاضي ورئيسك عبد الفتاح محمد قاسم سيدان أيون أودعي. بسم الله الحمد لله فرق وين بأود حيا نولاله هراء عن صومر ري نولال آد أولي دته وان دين اللي يسكو حكومة هين ووضن كو الشرع ماركتي إسلام كآن ماركتي وسكشقين أيو أها نولشا نوا نولال آد وقيمة بضان وماركتي شرع هذا إسلام كاللي يسكو حكومة هيا وجهاتك اللقاع الله من هيا وأواميرتي اللي لقفلين هيا وي فرق وين بأود حيا محاق سيقارة أتل ما مكرتا وحابها أتكفى إيدي جهاتك waxaan si gaar ah u tilmaami karaa horta cadawgii gaalada oo la iska dhicinayo oo ma aragtay dalka ku soo haliili waaday waa si gooni ah u tilmaamahaya cadaaladda si gooni ah u tilmaamahaya nabadgelyada iyo ma aragtay sida dadku u wada nool yahay dagaaladii sokeeyo meesha ka baxay inaan aamin soo ku hoos nooleyn ilaahay baan uga mahadcelinayaa nabcooyin badan ayaa ilaahay jihadka naga siiyay oo nasoo makaniyay marka lama koobi karo waxyaalaha aan xasuusan karo oo nabcooyinka ilaahay nasiye ah haday tahay xagga nabadgelyada haday tahay xagga jihadka gaaladii lala dirirahayo haday tahay xagga cadaaladda iyo maxkamadihi haday tahay maaragtay nolosha iyo xasiloonida iyo walwalaanta waan seexana hurdada haday la kuuran yahay waa bogona nimba waxa la yiri niman inta u yimaadeen wadaadow noo ducee wuxuu yiri hurdan idin kugu duceey warsifii annu ugu dacay maxay tahay hordan idin ugu dacay warna walwalahaya iyo nin gaajoon iyo nin cabsan haya iyo ma saxdan markaan xagga joogno noloshii hore marmar baa hordadu ciriir ah maxaa dhici doona goorma madfac kugu soo dhici doona goorma gaal ku taxaaban doona oo ma aragtay lagu dhoofin doona sida xoolihi walwal badan baan ku noolay laakiin hadda waxaan u jifnaa tarankiira waxa la yiraahdo nabca ilaahay waata darad waxaan arkayay in adiga oo xafiiskiisa halkaas la taagan amirka xarakada mujaahidiinta shabaab sheekh abu ubayda iyadoo wax baaritaan aan lagu sameyn wax ciidan ah aysan goobta taagneyn 2019kiina waxaan arkayay mar aan shir jaraad u joognay madaxtooyada iyadoo lagu baarayo oo madaxtooyada iyo madaxweynaha aad u socotaan waa maxay farqiga farqi weyn baa u dhaxay baaritaanka madaxtooyada waxa ka dhaxay waxaan u nimid kuwa boolis sheeganayo Soomaaliyahan Soomar iyo kuwa ugaandhaysa hoonaagi ku jirto oo quraacan haya maadaaba kuwa ugaandhayskii quraacan hayaan kuwi booliska haaba intana baaray yiraahaan socda naag ugaandhaysa naga daba timid oo faraha ma aragtay raashin kule wayna soo celisay markay quraacdeen gacan uma aysan qaadin laakiin xaarxaarada iyo cayda ay ku dhigtay nimankii bariiska wariya idin yiri sa ya idin yiri siiday ma nasubtaan ma adabtarada saw noqonina mu kulaal yaan yureen haddii ilaahay ku noqdeen markaas ay ayaduna baareysaa oo ma aragtay waxa weeye Shariif ba ma aragtay nawacay wuxuu yiri odayaashu waftaha ay soo direen 14 nin aan ku jiro ayaa ma aragtay la diray meeshii markaan tagnay ugaandhays ba maaragtay amaankii sugahay meeshii jooga markii hoolkii Shariif iyo wasiirada ku sheegaysay ku jireen iridaas xagga banaanka barxadda ugaandhays ba fadhiya war maxaa ahaydeen anaga odayaashii gobolkaan ahay dawladda noo yartay dawladdiina ma hana dib u soo kadaalay waaba Umar Xaashi Aadan baan wacnay uu soo baxay wuxuu yiri nimankan dawladda wacdada hada soo da ma siidayn hayuu yiri Umar Xaashi taleefan buu diray hal markuu yiri laba kalmo yiri wuxuu yiri raali ahaada waxaa soo socda janankii maaragtay soo dhaweynta madaxtooyada noo qaabilsiisana ayaa soo socda nin janan oo lix wiilo istaafa wata ayaa yimid nimankaan sii daayuu yiri kaptankii ugaandhayska haysta iyo asagii baa murmay kaptankii asagu caaday ciidanku ku dalbaday lixdii wiil qoryaha laga qaatay marsh ciidaa la fariisiyey asagiina inta la caada la yiri yuslisahu ma aragtay dib u noqo ama hore u aad waxaa soo baxay markaas ninkii turjumaanka u ahaa amisom iyo kuwan ridada u kala turjumaanahayay waa ka diiday turjumaankii bahuu ku wacay markuu wacay xoogaa la hadlay wuxuu yidhi wuu imaan hayaada raal ahaada odayaashuna derbigaas ha fariisteen derbigii yuusuf aan fariisanay bahuu ka yimid hadhow waxaa jooga janaqow cumar xaashi aadan cabdulqaadir cala cumar koox baa joogta xaarxaaru indhaha u saaray wuxuu yidhi shirka aan la igala tashan aniga oo meesha quraacda lagu samaysanay xoolaha lagu qashay maxay tahay waxaasi wax aan aqbali kara maahan askartiiba wuxuu yidhi ka saara madaxtooyada odayaasha haddii liikuray ka saara ayagiina inta la xarxarshaliyan idinkuna hoolkiina gala sidaasa haddee liikuranyahay naloo kala cayrshay marka farqiga u dhexeeya hadda iyo waqtigaas farqi weyn baa waxa la xisaabi kara farqi weyn baa u dhexeeya waxaa ka sii daran in cabdirashiid oo ra-iisul wasaaraha aslana dalbaday goortu ogaaday in shariif naloo diiday ayuu ogolaansha raadsaday afar maalmood oo maaragtay kii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo mid kale uu wata ila baryay odayaashaan rabaa ugaandhayska afar maalmood markii bahuuka la baryahayay bahuuka wuu ogolaaday markii dambe markaasaa waxaa naloo keenay kontomeeye ugaandhaysa oo ninkii hadlahayaba magarofanada afka ka gelinayo hadalka iyagii la duubahayo la rabo in la turjumo marka farqiga u dhexeeya ilaahay mahadiis weeye ilaahay baan uga mahadcelinaya haddana amiirkii oo maaragtay aan la ibaarin oo shaki layga qabin oo hadee laykura inaan hadee laykurin la kulmo nacooyinka ilaahay aan uga mahadcelinayna weeye nabadoon guuleed mararka qaar waxaan arkaa adiga oo gaari wata oo maaragtay magaalooyinka ku socda ee wilayaadka mar buulo fulaay mar muxuu ahay gedo mar jubooyinka mar shabeellooyinka mar ilaa hiiraan dabcan waa gaadiidka nooca raaxada laakiin weli ma kaxaysay cabdibile maya cabdibile ma kaxayn gaadiidka raaxada wadan jiray maaragtay laakiin markaan hadda meelaha u kala safrahayo markii hurda ay qabata anoo aan qof bila aadana iyo ka cabsanahayn baan gogoshayda inta meel iska dhigtay iska seexan jiray markaan xamar joogana talow goorma ama goorma lagaa dhici doonaa ilaahu iga nabadgeli ayaan haddii ligoronyahay walwalkaasaan ku joogo ku noolo gaariga ku wadan jiray markaad firaaqo leedahay maxaad dhegaysataa markaan firaaqo leedahayba horta markaan waxaan isku madadaashaa horta kitaabka alla waa iska akhrista waa akhristaa markaan idaacad dhegaysanhayana idaacadaha maaragtay furqaan oo kale maaragtay waxaasaan isku madadaaliya we weli baaskiil ma kaxaysay noloshaada maya baaskiil ma kaxayn laakiin gaadiidka intiisa kale hadday gaari tahay hadday cagaf tahay hadday sheebal tahay waxaas waa soo mara waa kaxay diyaarad ma raacday wax badan wadamada ugu badan ee aada safarka ku tagtay maxaad nooga sheegi kartaa wadamada horta sacuudiga u badnaa iyo maaragtay iyo nairobi iyo nairobi hadda qolo gaalaha joogta sacuudi horta xilligaas nabadgelyadeedu waa iska fiicnayd laakiin shacabka unbaa iska fiicnaade dowladdu dowlad cilmaaniya oo maaragtay ayay ahayd waxaa iila yaabanaa meel waxaad imaanaysaa adoo baabuur wata meel kontaroolahaad imaanaysaa bidaaqada keen baa lagu leeyahay bidaaqada waa la fiirinhayaa haddii kristan kuugu qoran tahay soco soco soco baa la leeyahay haddii inaad muslim tahayna ku qoranaa waxaa la leeyahay waqafina halkaa istaaji maantao dhan waxaa la gudbinhayaa gaadiidka gaaladu wadato la kontaroli mahayo yaa wakiilkaa kafiilkaa la oran mahayo xaggee u socotaa la oran mahayo kuwa muslimiintaana yaa wakiilku ah xaggee ka timi xaggee u dhalatay maaragtay aad baad umahadsan tahay xoolo ma raacday weli waa raac yaraantaydi halkee mudug noocee ahayn xoolaha geel ka sheekee bal nolosha geela iyo maxaad xasuusataa waqtigaas aad dhalinyarada ahayd ee xoolaha aad raacaysay horta dhallinyaradu waa wax aada u fiican waana waxyaalaha hadhow aakhiro laysweydiiyo la yidhaaho maxaad dhallinyaranabadaadii maxaad waqtigaagii ku lumisay geelu horta waa geela adduunyada ugu fiican ninka geela leh gumaysigu kama adka asagaa ka adag laakiin beerelayda iyo looleyda iyo gumaysiga maaragtay waa u nugul yihiin loodii meel biyoleh kama fogaan karto ninkan beertii kama tegi karo geela hawdkaas hadee laykuoran yahay la aadaysaa marka geel xoolaha u fiican weeye waxaan xasuustaa dhalinyaranimada caafimaadkii geel meelaha aan ku ciyaari jiro ka bootimaalaysan jiray maaragtay nabaa maaragtay hadda hadaad waqtigaas joogi lahayd maxaad sameyn lahayd waqtigaas joogi lahaa oo maanta dhalinyaro ahaana inkastoo haddana aan diyaar u ahay safka horan gari lahaa oo mujaahidiinta igama hormarteen waa ka way su'aasha kale aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay ififaalaha ku muuqanaya waa maxay maraaxil kala duwan ayaad soo martay taariikh dheer ayaad soo martay waddanka soomaaliya oo lagu soo duulay hadda waa gabagabadii rajada iyo ififaalaha ku muuqda muxuu yahay horta rajo fiican baa ii muuqata ififaalaha ii muuqda waxaa ii muuqda maaragtay ififaalihii dowlad islaamiya ayaa ii muuqata markaan hadda jalsadan oo kale maaragtay shirkan kii ka horreeyey mucaskarada qaar baan tegey sidii mucaskarkii sayid maxamed cabdilla xasan oo kale waxaa ii muuqda rajo fiican oo dowlad islaamiya oo aan isleedahay waqti dheer qaadan mayso ayaa ii muuqata maadaama aan daahay waxaan isleedahay abow dowladdaas markay raas casayr iyo raaskeenboon inta ka dhexla saydaray soo qabsato nolol ma ku gaari karta ilaahu nolol lagu gaarsiibaan ayaan idhahaa shaki kuma jiro maaragtay cirku markuu da-ahay rabo daruur baa horta qarisa wax walbana calaamad bay leeyihiin aasaas bay leeyihiin calaamadihii dowlad islaamiyahaan hadde ilaykuruhin noo muuqda oon shaki ku jirin hal su-aal haddaan raaciyo suugaan ayaa tirisaa adoo aada iigu soo koobaya ma dhaxalbaa seed ku noqotay gabya waxaan ku noqday ciil baa iga keenay aniga suugaan aan gabyo gabay aan tiriyo waxaa iigu horreysay markii shirkii imbigaati la qalqaalinhayay oo arrimihii soomaaliya aan arkay kenya iyo itoobiya hor boodahaya oo arrimihii soomaaliya loo xil saaray markaasaan ciishooday dukaan bakhaar baan lahaa qalabka dhismaha aan ku gado bakhaarkii haddii laykuriyo waa xaraashay waxaa ii soo baxday cabdulaahi yuusuf in itoobiya keeni doonto markaas lama dooranoo shirkaba lama fariisan halkaasaan ka bilaabay inaan dukaankan aan gadan doonin haddii Itoobiya waddanka timaado way suugaanta si gaar ayaan kaaga wareysan doonaa adigoo mahadsan gabayadaada kuwa jacayl ah ma kamid yihiin maya kamid maha waxaan iskaga dhaafay jacaylkii xilligeeda waa joogaadanaa marka waxaan iskaga dhaafay waxbaa kasoo ka maray waxaa kasoo ka maray gumaysiga dalkeenna ku soo socda waxaa la yidhi nin baa dheef u dhawaaqay dheefay xaggee joogtaa dhib gadaasheedaan jeega jacaylku markii dhibkaan ilaahay naga qaado gaalada aan meel iska saaro markaasaan ku tegi doona kaasi wuxuu ahaa noqdoon maxamed axmed guuleed fartaag wuxuu waramaya cabdifitaax maxamed qaasim inta ayaan igasiyaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkan waxa wareysida oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayna insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي